بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليمو نتمي بيتو محمد صلى الله عليه وسلم. تلسيما كتك درس لمشو كتك صومو لخذ عقيدتك كومبا حتوتو صوما للسؤال لكومي لنلفواتا مباكا تجيبو هوجة أو شبهة إن يتاجوا na ahlul bid'a wal dalal, watu wa bid'a na upotevu, kunako kuwatuhumu ahlu sunnati wal jamaa eti pale walipo igawa tauhid katika magawanyo makuu matatu: tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya, توحيد الأسماء والصفات. إتي ونالتا إتكادي يوتاتو katika dini ya Kiislam. Na kwamba mgawanyo wa huu haukutoka katika kitabu wala katika sunna. Kana kwamba wanaashiria mgawanyo huu umetokamana na hawa za nafsi za ahlu sunna, yani matamanio yao ya nafsi, vile walivyopenda wao. Sisi tukasema tutataja baadhi ya ushahidi na maelekezo kuthibitisha kwamba aina tatu hizi za tauhid hazikutoka nje ya kitabu wala hazikutoka nje ya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwamba kuzikebehi aina hizi tatu za tauhidi na kuzifananisha na itikadi potofu aqidatin nasraniyatin, kuzifananisha na itikadi za kinaswara, itikadi ambayo ni khabitha, itikadi ambayo imesimama katika msingi wa kuwajalia waungu kuwa ni watatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, si sawa sawa. Tauhidi hizi tatu, rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifat, hazifananishwi na hizi itikadi za kinasara, itikadi ambayo Allah tabaraka wa taala ameikataa na akawakufurisha wale wenye kuitakidi itikadi hiyo, kama ilivyokuja katika aya 73 74 za suratul Maida. Anasema subhanahu wa ta'ala juu ya kubatilisha itikadi hii batil: laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaqulun ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أنا سمع لقد كفر الذين قالوا وهكيكا ومكفروا والي وليسمع إن الله ثالث ثلاثة, hakika Allah ni mmoja katika watatu au ni mmoja wa watatu. ahadu thalatha, mmoja wa watatu. Allah ni mmoja wa watatu. Allah anasema hao wanaoyasema hayo wamekufuru. Na haya husemwa na manasara, husemwa na baadhi ya manasara, aina ya pote la kinasara. An-Nasturiya wanaitwa An-Nasturiya, na aina nyingine Al-Marqu Marqusiya, katika aina za manasara. Manasara wako aina nyingi, na nyinyi mnaikumbuka ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, iftaraqat al-yahud, mayahudi wamegawanyika makundi 71, na manasara wamegawanyika makundi 72, na utakuja kutofautiana umma wangu wa Kiislamu makundi 73, kwa maana Waislamu watawazidi manasara na watawazidi mayahudi. Kwa hiyo ametabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba umma wa Kiislamu utakuja kugawanyika kama ulivyogawanyika umma wa kinaswara. Manasara wakagawanyika makundi 72, mayahudi wakagawanyika makundi 71. Kwa hiyo katika aina za makundi za manasara, Al-Marqusiya, hawa ndio waliosema kwamba Allah thalithu thalatha, ni mmoja wa watatu. Kwa hiyo hawa walioyasema haya katika manasara, Allah amehukumu kwamba hawa wamekufuru. Wa hadha min aqwali an-nasara al-mansurati indahum, na kuitakidi utatu ni miongoni mwa kauli za manasara wanazozinusuru kwa hali yoyote. Wakadai kwamba Allah ni thalithu thalatha, kwamba kuna Allah alafu kuna Isa alafu kuna Maryam, hawa wote ni waungu. Ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira, Allah ametukuka kutokamana na kauli yao hii. Na lile ambalo latilia nguvu kwamba hivi ndivyo walivyokuwa wakiitakidi kwamba Isa ni Mungu, mama yake ni Mungu, na Allah ni Mungu, ni ile aya katika suratul Maida, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Isa, wewe ndiye uliyewaambia watu ukasema, ittakhidhuni, nifanyeni mimi wa ummiya, na mama yangu Maryam, ilahaini, sisi wawili tufanyeni kuwa ni waungu, min dunillah. Kwa hiyo waungu wale wawili alafu na Mungu Allah. Hii ndio itikadi ya utatu. Wengine wakasema a, sio kwamba Mungu wako watatu, Mungu ni jawharun wahid, yuko mmoja tu. Sasa huu utatu umetoka wapi? Wakasema huu utatu wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, huu ni kama vile unapolizungumzia jua, ule mduara wa jua ni kitu, shuaa, miale imetoka kwenye jua, kadhalika alharara, lile joto linalotoka kutoka katika jua, vyote hivi ni jua, vyote hivi ni mkusanyiko wa neno jua. Kwa hiyo ni kitu kimoja. Wako katika manasara wanaoitakidi hivyo, Mungu ni mmoja tu. Hii Isa kadha ni kama vile shuaa kutoka katika jua, au harara kutoka katika jua, na bado ni jua, ni moja peke yake. Sehemu ya manasara wanaitakidi hivyo. Kwa ujumla wa kauli, anasema kwamba tauhidu rububiyya na tauhidu aluluhiyya na tauhidu alasmai wasifat ni utatu, ila shaka neno lake hilo ni kufuru, kwa kuwa Allah amewakufurisha wale walioitakidi juu ya utatu. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, alafu akabainisha itikadi ya haki kutokamana na itikadi ya batili hiyo, wa ma min ilahin illa ilahun wahid, na wala hakuna mola anestahiki kuabudiwa ila ni mola mmoja peke yake. Kisha akakemea, wa illa yantahu amma yaqulun, na wasipoacha wasipokoma kutokamana na yale wanayoyatakidi, la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim, basi itawapata wale waliokufuru katika wao adhabu kali. Kisha akawafungulia mlango wa toba. Afala yatubuna ila Allah, kwa nini wasitubie kwa Allah juu ya itikadi hii, itikadi yao hii ya batil? Kwa nini wasitubu kwa Allah, wasirejee kwa Allah? Wayastaghfirunahu, na wakamuomba yeye msamaha juu ya kuitakidi itikadi hii ya utatu. Kwa nini wasifanye hivyo? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Kisha zikaendelea aya. Hakuwa Masihi mwana wa Maryam illa rasul, isipokuwa ni mtume. Qad khalat min qablihi rusul, wameshatangulia kabla yake mitume, si wa kwanza yeye huyu Masihi mwana wa Maryam, hakuwa isipokuwa ni mtume. Na hii ndio itikadi ya Kiislamu. Qad khalat min qablihi rusul, wameshatangulia kabla yake mitume, si wa kwanza yeye, na wala hao waliotangulia hawakufanywa kuwa ni waungu. Wa ummuhu, na mama yake huyo Isa Masihi, siddiqatun, ni mwanamke aliyefikia daraja la as-siddiqiyya. Daraja la as-siddiqiyya ni daraja baada ya manabii. Wa ummuhu siddiqatun, na mama yake Masihi ni siddiqa, yani hadhi yake mbele ya Allah, hadhi yake mama Maryam ni siddiqa. Sisi tunasema Abu Bakar as-siddiq, ni cheo, daraja katika Uislamu. Aisha naye siddiqa, ni cheo, ni daraja katika Uislamu. Siddiqa ni daraja baada ya manabii. Sisi tuna mitume, tuna manabii, tuna siddiqa. Na kwenye Qur'ani kuna aya inasema ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina, daraja hilo, was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Hao ndio ambao Allah amewaneemesha wakiwemo manabii was-siddiqin, na masiddiq kina mamake Maryam, kina Aisha, kina Abu Bakar Siddiq, ni daraja hilo linaitwa as-siddiqiyya. Kwa hiyo an-nabiyin, kwanza manabii. Na kwa nini hawakutajwa mitume? Aweza akauliza mtu swali, limadha lam yudhkar ar-rusul, kwa nini mitume hawakutajwa? Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim min ar-rusuli wan-nabiyyin, haikuja hivyo, imekuja min an-nabiyyin, ar-rusul haikutajwa. Na sisi tumesema kwanza ni mitume, kisha ni manabii. Kwa maana sisi kwetu Waislam, daraja la mitume ni daraja la juu kabla ya manabii. Sasa mbona wametajwa manabii kabla ya mitume? Kwa nini hawakutajwa mitume, ar-rusul? Ni kwa ile kanuni inayosema kila mtume ni nabii, kila mtume ni lazima awe nabii, lakini si kila nabii anakuwa mtume. Mtume ni daraja la juu. Kwa hiyo kila aliyekuwa mtume tayari huyo ni nabii. Hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa nabii kisha akawa mtume. Alianza kwanza kwenye ngazi ya unabii kisha ngazi ya utume. Wapi hilo? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, aya ya kwanza aliyoshushiwa kwenye jabali Hira na Jibril alayhi salam. Jibril alipomjia pale kwenye jabali Hira akamwambia Muhammad, anta rasulullah wa ana Jibril, kwenye riwaya. Lakini wanasema ahlul ilm, nubbia bi iqra, alipewa unabii kwa iqra, aliposhushiwa ile aya ya kwanza, iqra, soma, akasema ma ana biqari, fahazzahu hazzan anifan. Jibril akambana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka ikafikia pumzi za mwisho, akamwachilia, mwambia soma. Anasema ma ana biqari, anambana tena. Pale ndipo alipokuwa nabii. Alafu mtume rasmi ni pale alipoteremshiwa ya ayyuhal mudathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir wa rujza fahjur. Kwa hiyo ni mtume nabii, innahu kana siddiqan nabiyya, asmaje wadhkuru fil kitabi ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Muhammad mtaje kwenye hii Qur'ani Ismail, au mkumbuke kwenye hii Qur'ani yetu Ismail nabii. Innahu kana sadiqal wa'di, alikuwa ni mkweli wa ahadi, akiahidi hakhalifu ahadi. Nabii Ismail wanataja wafasiri wa Qur'ani kwamba akiwa ameahidiana na mtu akutane naye mahala fulani, hataondoka pale, atafika ile sehemu mpaka siku ya pili, hajaondoka, anamsubiri yule aliyeahidiana naye. Yule bwana aliyeahidiana naye akaja siku ya pili, nilijua nitakukosa. Hili akasifiwa na Mola wake, sadiqal wa'd, mkweli katika maagano. Wa kana rasulan nabiyya, na alikuwa ni mtume nabii. Wa Ismail ni mtume na ni nabii. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala akasema ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin, alipotaja manabii wameingia mitume kwanza kisha wakaja manabii. Kwa tunabaki pale pale kwamba ngazi ya mitume kisha manabii, kwa kuwa kila mtume ni nabii na si kila nabii mtume. Wasiddiqina na masiddiq, ndo hawa kina mamake Isa, mamake Isa, mama Maryam. Allah anasema wa ummuhu siddiqa, na mama yake Isa ni siddiqa, daraja lake hilo, kama aya ilivyopangilia kwamba siddiqa ni daraja baada ya manabii, na nabiyina wasiddiqina, baada ya siddiqin wanaingia washuhada, na mashahidi waliouawa katika kuitetea dini, shuhada. Kisha wasalihin, na waja wengine wa Allah wema baada ya hao. Wa hasuna ulaika rafiqa, uzuri ulioje mtu kusuhubiana na hao peponi, ukawa uko na annabiyin shuhada wasiddiqin washuhada wasalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dhalika alfadlu min Allah wa kafa billahi alima. Sasa Allah anasema hakuwa masihi mwana wa Maryam ila ni mtume, haabudiwi mtume, yeye ametumwa aje awaambie watu wamwabudu Allah, katumwa kwa kazi hiyo. Na mama yake huyu siddiqa. Alafu Allah akataja jambo ambalo linahitaji kutafakari, kana ya akulani ta'am, Isa na mama yake Maryam, wawili hawa walikuwa wanakula vyakula. Hii ni dalili kwamba si waungu, sababu Mungu hali hana shida ya chakula, Mungu hanywi, hana shida ya kinywaji. Kwa nini? Mungu ndiye aliyeumba, ndiye aliyeumba maji, si ndio hivyo? Ina maana kabla ya kuyaumba maji alikuwa anakunywa nini? Mungu ndiye anayeumba, ndiye aliyeumba mche, mmea, ngano, ukatengenezwa mkate. Kwa hiyo kabla ya kuumba ngano alikuwa anakula nini? Mungu hali, Mungu hanywi. Kwa nini? Hahitaji viumbe wake, hahitaji viumbe wake alivyoviumba. Allah hahitaji jua, sisi tunahitaji jua. Allah hahitaji mwezi, sisi tunahitaji mwezi. Allah hahitaji samaki, sisi tunahitaji samaki. Sisi ni viumbe, tumeumbwa tunahitaji hivyo, muumba hahitaji. Ndio maana Allah akasema kana ya akulani ta'am, wawili hao walikuwa wanakula vyakula. nani akula chakula, kuna sehemu atakwenda. Tumeelewana vizuri hapa? Kwa hii ni kuibatilisha itikadi ya utatu katika Qur'an. Kwa wale wanaotuambia sisi kwamba tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma wa sifat ni utatu, bila shaka wamefanya kufuru. Wamefanya kufuru. Alafu si kweli kwamba ahlu sunna wamezizua aina tatu za tauhid. Si kweli. Kama tulivyotangulia kusema kwamba hizi zimekuja katika Qur'an. Zimekuja katika Qur'an. Waweza kuuliza kuiko wapi hiyo aya inayotaja tauhidu rububiyya, inayotaja tauhidu uluhiyya, inayotaja tauhidu asma'i wa sifat. Tutakwambia hakuna aya inayotaja kwa utajo huo, kama ambavyo hakuna aya iliyotaja shurut za swala, wala aya iliyotaja arkanu swala, nguzo za sala, wala aya iliyotaja shurutu saum, nguzo za sharti za saum, au arkanu saum, nguzo za saum. Hakuna aya kwamba tunasoma aya yasema hizi ni sharti za sala afu tusoma aya hiyo. Hakuna. Lakini je, tukubaliana Waislamu kwamba swala ina masharti au hatukubaliani? Jawabu liko wapi? Sisi Waislamu na tofauti zetu za kimadhehebu, wawe Mahanafi, wawe Mahambali, wawe ni Maliki, wawe Shafi'i, tunakubaliana, tunatofautiana kwamba kwenye swala kuna shurut. Jawabu, tunakubaliana kwamba kuna shurut. Zinaitwa shurutu swala, sharti za swala. Sasa iko wapi aya inasema hizi hapa ni sharti za swala? Hakuna. Iko wapi aya inasema hadhihi arkanu swala, hizi ni nguzo za sala? Iko wapi aya hiyo? Hakuna. Lakini nakubaliana hamkubaliani kwamba swala ina nguzo? Tunakubaliana Waislamu sote. Nakubaliana hamkubaliani kwamba swala ina sharti? Tunakubaliana Waislamu sote kwamba swala ina shurut, swala ina arkan. Na miongoni mwa arkanu swala ni kusoma suratul Fatiha. Miongoni mwa arkanu swala arrukuu, kurukuu. Miongoni mwa arkanu swala al-i'tidal, kuitadili. Miongoni mwa arkanu swala as-sujud, usujudu. Hizi zote ni arkanu swala. Tumezipata wapi? Tumezipata hizi na tukaziita nguzo, ilhali hakuna aya iliyosema hizi ni nguzo, lakini tumezipata katika Qur'an. Tumezipata katika Qur'an. Warka'i ma'arraki'in, wasjudu na msujudu, katika Qur'an zimekuja. Rukuuni, sujuduni. Kwa kurukuu ni nguzo, kusujudu ni nguzo. Anayekataa au asiye rukuu swala yake batila, haikubaliki. Kagoma kurukuu swala yake ni batili, kagoma kusujudu swala yake ni batili. Nguzo hii lazima ipatikane. Kusoma al-Fatiha ni nguzo, lazima ipatikane. Mtume ndiye aliyesema sallallahu alaihi wasallam, hana swala asiyesoma hii sura al-Fatiha. Kwa hiyo ni nguzo, lakini hakuna hadith mtume anasema hii ni nguzo ya swala. Kwa hiyo wanaozuoni sasa, baada ya kuisoma Qur'an, baada ya kuzisoma hadithi, wakatoa tija za kielimu, bila ya hii kupatikana swala hakuna, hii ni nguzo. Bila ya hii, kwa mujibu tulivyoona hapa andiko linavyosema, swala haipatikani, basi hii ni nguzo. Wakasema hadhihi arkanu sala, hizi ni nguzo za swala. Tumefahamiana vizuri? Na wakatoa masharti kwamba tunavyoona hapa haitokubaliwa swala ya atakayeswali ile hali hana udhu. Kwa hiyo tuweke hili ni sharti la kukubaliwa kwa swala. Kwa hiyo miongoni mwa masharti ya kukubaliwa kwa swala ni tahara, lazima awe na tahara anayeswali. Kwa hiyo ukija huna tahara alafu ukaswali, wanaozuoni wasema swala hii haikubaliwi, kwa kuwa haikupatikanisha sharti miongoni mwa sharti za kukubaliwa kwa swala ambayo ni tahara. لا يقبل الله صلاة إذا من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الله هيكبالي صلاة يموجوينو أتكاكوباتو نحدثي إيوه كوبا هيو حدث أو إيوه ندوغو مباك أوين طهارة حدث كوبا أكاوغي جنابا أو أكاوغي حيدي أكاوغي نفاس حدث ندوغو أملالا أمتوكو نوبيب أكتواذي أبتك نشي طهارة. هذه الشرط مزتوى أهل العلم كبتية حديث سمتون صلى الله عليه وسلم. Kwayo kadhalika aina tatu za tauhidi walipozitoa ahlul ilmi ni kule kule walipozitoa ahlul ilmi nguzo za sala, ni kule kule walipozitoa ahlul ilmi shurutu sala, sharti za sala. Kama ambavyo tukikwambia nsomee aya inayosema hadhi shurutu sala alafu zikatajwa kimlolongo hupati, kadhalika hutopata aya inayosema hizi ni aina tatu za tauhidi, hutopata. Lakin zipo hazipo? Zipo. Tutazijuaje sasa? Kuna kitu wanakiita ahlul ilm al-istiqra wa tatabbu'i. Zinajulikana nguzo, zinajulikana shurut, yanajulikana magawanyo ya mambo fulani katika Qur'ani na Sunna kupitia al-istiqra wa tatabbu'. Istiqra ni kule kukisoma, usomaji wa kutaka kutoa faida, ukafuatilia nukta baada ya nukta kisha ukaja na faida au natija ya kielimu. Hiyo ndio maana al-istiqra. Kwa ahlul ilmi wamezitoa aina tatu za tauhidi katika Qur'ani bil istiqra'i wat tatabbu'. Sasa wewe ili uwakwamishe ahlus sunna katika itikadi yao hii ya kuzigawanya tauhidi katika aina tatu, wewe lete aina ya nne au sema siku mbili tu ili uweze kuwakwamisha kwamba nyinyi ni waongo, mbona mmesema ziko tatu, mbona ziko nne, ili uwakwamishe. Sisi tumeelewana vizuri hapo? Yaani si kusema tu oh tatu huo wewe wakwamishe kwamba nyinyi mmesema tatu, mbona siko saba, nyinyi waongo. Nyinyi mmesema tatu, mbona ziko mbili, nyinyi ni waongo. Alafu zitoe hizo mbili, alafu ikatae hii moja kwamba haikuingia, ndio utakuwa mkweli katika madai yako. Lakini sisi kwa yale tuliyoona mbele ya wanawazuoni wetu wa Kiislamu, wametoa aina tatu za tauhid, na bahati nzuri aina zote tatu zapatikana katika suratul Fatiha peke yake. Yani mbali na aya nyingine ziko kwenye sura fulani, sura fulani, sura kadha, lakini kwenye al-Fatiha zimepatikana aina zote tatu za at-tauhid rububiyya, tauhid al-uluhiyya, tauhid al-asma'i was-sifat. Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin. Si aya inafahamika hii? Mja na muungwana anaijua hii aya, alhamdu lillahi rabbi alalamin. Hii ni dalili ya tauhidi rububia, ile aina ya kwanza tutaichambua. Anasema Allah alhamdu lillahi, sifa zote njema. Ndio maana neno alhamdu, ukisema alhamdu maana yake, kuna watu wanajua maana alhamdu kusema namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah maana yake namshukuru Mwenyezi Mungu, ina maana zaidi ya hiyo. Alhamdu yani jamiul mahamidi, sifa zote njema, ndio maana yake. Lillahi, anastahiki hizo sifa njema zote Allah, ndiye anastahiki ahimidiwe kwa upepo tunaupata, ahimidiwe kwa maji tunayoyapata, ahimidiwe kwa hewa tunayopumua tunayoivuta, ahimidiwe kwa hewa tunayoitoa, ahimidiwe kwa kulala, ahimidiwe kwa kuamka, ahimidiwe. Sifa zote njema anastahiki yeye, sababu bila yeye mambo haendi. Rabbil alamin, rabbi Mola mlezi, Mola mlezi, ndio maana ya Rabbu, Mola mlezi. Na Mola hawi Mola ila awe anaweza kuumba. Mola hawi Mola kama hawezi kuumba. Mola hawi Mola kama havimiliki alivyoviumba. Mola hawi Mola kama vile alivyoviumba hawezi kuvibadilisha hali. Vipi mfano kuvibadilisha hali? Amevitoa utotoni akavikuza, amevitoa kwenye upepo akaviingiza kwenye joto, kavitoa mahala fulani kavipeleka mahala fulani. Anatasarraf na vile alivyoviumba namna anavyotaka yeye na hakwami. Hii sasa wanaita tauhidur rububiyya, imeingia hapo, yani kumpwekesha Allah katika uumbaji wake na umiliki wake, uhuishaji wake, kwamba anahuisha na anafisha, anaruzuku. Hii ni aina ya tauhid, inaitwa tauhidur rububiyya, kumpwekesha Allah katika vitendo vyake, kwamba vitendo vyote anavifanya yeye peke yake, hana mshirika. Hii utaikuta kwenye Qur'an na ni aina ya tauhid. Tumeipata kwenye aya ya kwanza, alhamdulillahi rabbil alamin, Mola mlezi wa walimwengu wote, kwa maana yeye ndiye anayewaumba, ndiye anayewamiliki, ndiye anayewaendesha, anawafisha, anawahuisha, anawaruzuku na mengineyo yote. Haya anayafanya yeye peke yake, hana mshirika. Kwa hiyo tunasema apwekeshwe Allah katika kazi zake. Hiyo ndio tauhidi rububiyya. Ukisoma alhamdulillah rabbil alamin, aya inayofuata yasemaje? Naam, huijui aya ya pili? Arrahmani arrahim, arrahmani arrahim. Aya hii ni dalili juu ya tauhidu al-asma'i was-sifat. Aina ya pili ya tauhidi hiyo ni dalili juu ya tauhid al-asma'i was-sifat, juu ya majina ya Allah, kwamba Allah ana majina yake na apwekeshwe katika hayo majina, asiitwe kwa majina yake hayo yeyote. Kama jina gani? Ar-Rahman. Kwa hiyo haitokei mtu mwingine anaitwa Ar-Rahman, na akiitwa Ar-Rahman manake kapewa jina la Allah, shirki ishapatikana, kuonesha kwamba kuna Rahmani wawili si mmoja, ushirikina upo hapo, kumshirikisha Allah katika majina. Kwa hiyo sote tunakubali kwamba Ar-Rahman ni Allah peke yake, kwa maana apwekeshwe Allah katika majina. Hii ndio tauhidul asma, kumpwekesha Allah katika majina yake. Lakini hakuna jina ambalo halina sifa. Kwa hiyo kila jina lina sifa. Sifa ya jina la Rahmani, Allah husifika kwa huruma, ana sifa ya huruma. Rahmani ana sifa ya huruma. Kwa hiyo apwekeshwe katika jina lake, apwekeshwe katika sifa zake. Huruma za Allah si sawa na huruma za mama kwa mtoto. Huruma za Allah ni huruma zake yeye peke yake, hazifanani na huruma za yeyote. Huku ni kumpwekesha Allah katika majina na sifa, inaitwa tauhidu al-asma'i wa sifat. Kwa tumetoa tauhidu rububiyya, kumpwekesha Allah katika matendo yake na kazi zake. Tumeingia kwenye aina ya pili, tauhidu al-asma'i wa sifat, kumpwekesha Allah katika majina yake na sifa zake. Imebakia tauhidu al-uluhiyya, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Maliki ni jina lake pia, ndani yake kuna sifa ya kumiliki. Kwa hiyo umiliki huu ni wake yeye peke yake, hamiliki pamoja naye yeyote. Kwa hiyo kuna jina na kuna sifa. Al-Malik, Allah ni Al-Malik, pia anaitwa Al-Maliku, pia anaitwa Al-Malik. Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Kwenye jina la Al-Malik au Al-Malik kuna sifa ya almulk, ufalme na kumiliki. Kwa hiyo tumempwekesha kwenye majina, tumempwekesha kwenye sifa yake. Umiliki wake haufanani na umiliki wa yeyote. Umiliki wako wewe unamiliki, na yule anamiliki, na yule anamiliki, lakini umiliki wako umetanguliwa na kutokumiliki. Kwani ulizaliwa na mali wewe? Ulipozaliwa ulikuwa na kila kitu? Umezaliwa huna kitu. Kwa hiyo umiliki ulikuja, lakini umiliki wa Allah sio umiliki kwamba haukuwepo alafu ukaja kwake. La. Na umiliki wako una kikomo, kweli si kweli? Utakufa, vile ulivyovimiliki viko wapi? Umeviacha kuvimiliki tena? Kwa hiyo umiliki wako una kikomo, umiliki wa Allah hauna kikomo. Ndio maana tukasema sifa zake Allah hazifanani na sifa za yeyote. Apwekeshwe Allah katika sifa zake, hiyo ni tauhidu al-asma'i was-sifat. Zahir Malik yawmiddin, iyyaka na'budu, wewe tu. Muona alipokuja hapo, hata kwenye tafsiri za Kiswahili hutafsiriwa hivi, wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Hii ni tauhidu al-uluhiyya, tauhidi al-ibada, tauhidi ya kumpwekesha Allah katika ibada zake. Twakuabudu wewe tu, hatumwabudu pamoja nawe yeyote, manake twampwekesha Allah katika ibada. Hii ni tauhidu al-uluhiyya, au ukipenda iite tauhidu al-ibada, tauhidi ya kumpwekesha Allah katika ibada zake. Hizi ndizo aina tatu za tauhidi katika Qur'an, zote zimekuja katika suratul Fatiha, mbali na sura nyingine na mifano ambayo kwamba imetajwa katika aya nyingine. Sasa wewe uambie waongo hakuna aina tatu za tauhidi, hakuna aina tatu za tauhidi, ongeza ya nne au ongeza ya tano au zifanye iwe ni moja peke yake, alafu tutakwambia je hii nayo waisemaje, je na hii nayo nao wasemaje. Kwa aina tatu za tauhidi zimekuja katika Qur'an, bahati nzuri zote zimekuja katika suratul Fatiha, ambayo kila siku tunaisoma hii sura mara kadhaa katika swala zetu, mara mbili wakati wa alfajr, salatul fajr, mara nne tunaisoma katika dhuhur, mara nne tunaisoma Fatiha katika al-asr, mara tatu tunaisoma Fatiha katika al-maghrib, mara nne tunaisoma Fatiha katika al-isha, mbali na qabliya na ba'diya. Tumefahamiana vizuri Kwa hiyo si kweli kwamba sisi tuna utatu, kwa sababu ukisema tuna utatu ni itikadi za kinasara. Tumeshaona Allah alivyozikufurisha hizi itikadi na kuwakufurisha wenye itikadi hizo, na kuifananisha tauhid kwa magawanyo yake matatu, na itikadi hii ya utatu ni kufrun, huenda ikamtoa mtu katika mila ya Kiislamu, sababu unakifananisha cha haki na batil, unafananisha tauhidi na shirki. Kufuru hiyo yamtoa mtu katika mila ya Kiislamu. Na walioandika vitabu hivi na kuvichapisha katika lugha ya Kiswahili pote potovu la Ashia Ithna Ashariya, Jaafariya, Shia Ithna Ashariya, wamefanya tarjama ya kitabu kilichoandikwa na mmoja katika dhullal wa Kiarabu, wao wakakitafsiri kwa Kiswahili, wamechapisha Al-Itra Foundation, ambayo ni taasisi ya Shia Ithna Ashariya hapa Tanzania. Kwa hiyo hawa ni ahlul bid'a wal dalal wal kufr wal zandaqa. Bahati mbaya sasa masufi nao wamekichukua kile kitabu na wanayachukua yale maneno, wanawatupia ahlus sunna, kwa maana nyinyi mbona mna utatu? Hawafahamu kwamba wanaipiga vita dini yao na tauhidi yao kwa mujibu wa maandiko yaliyokuja katika Qur'an na maandiko yaliyokuja katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ni kwa mukhtasar, tuliyoyaacha ni mengi ambayo hatukuyasoma hapa. Nimeangalia ukurasa mmoja tu katika yaliyokuwepo kwenye kitabu chenye kurasa takriban 126. Nimeangalia ukurasa mmoja tu kujibu hii shubha, nimeacha kurasa zote hizi kwa sababu lengo sio kusoma kila kitu, lengo ni kuwafahamisha watu na kuwazindua, sindo hivyo? Walhamdulillahi rabbil alamin. Kuna swali moja? Niulize swali moja hilo, anasemaje? Anauliza ukhti huyo swali ambalo liko nje ya mada yetu, lakini lakini tutamjibu kwa kuwa ameuliza, na dawa ya aneuliza ni kujibiwa. Kuna grupu wanasema maadmini au wa viongozi wake wanajiita maulana. Neno maulana lina maana nyingi. Katika maana zake mola, miongoni mwa maana neno maula, maulana, mola wetu, maulana, mola wetu. Allahu maulana la maula lakum. Kama mnakumbuka haya maneno, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia Waislamu kwenye vita vile vya Uhudi, ilipotokea yaliyotokea katika masaib makubwa yaliyowasibu Waislamu, kiasi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipigwa jiwe akavunjika sehemu ya jino lake na sehemu ya paji lake la uso ilipasuka, jinsi hali ilivyokuwa baada ya baadhi ya masahaba kukhalifu na kuasi amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbun, wakaas baadhi ya masahaba kipindi anapanga jeshi, yeye ndo jemadari mkuu, anapanga amiri jeshi, kwa akatoa kikosi cha watu 50, akateua kikosi cha watu 50, akawaambia pandeni juu ya ule mlima msishuke, hata kama sisi huku chini mtaona tunashambuliwa, tumeuawa, tumekufa, mpaka mtaona ndege labda wale wanakula mizoga wanatafuna miili yetu. Nyinyi kikosi cha watu 50 warusha mishare, msishuke kutoka juu ya ule mlima. Watu wakapigana, jeshi la Waislam na jeshi la kufar. Mambo mwanzoni yalikuwa yanakwenda vizuri kabisa, vizuri, mpaka mmoja katika masahaba anasimulia alivyokuwa akiwaona wale wanawake wa Quraysh makafiri wanavyokimbia, yani mmoja wao anakimbia, anaona zile nguo pia zinamzuia akimbie vizuri, anazipandisha juu mwanamke nguo zake mpaka vikuku vinaonekana kwenye miguu anapokimbia. Unajua vikuku, tulikuwa na vijikuku vidogo vidogo, vikuku vile vya mapambo. Kwa hali ilikuwa hivyo, wanakimbia, Waislamu wako nyuma wanawakimbiza, kumbe kuna jeshi liko nyuma ya mlima likiongozwa na Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Kabla ya kuslim kwake, kikosi maalum, tekniki za kivita, na Khalid ni mtu wa tekniki za kivita. Sasa wale watu 50 walipoona kwamba vita vimeshakwisha, jamaa wanakimbia, wameacha silaha, wameacha mali, wameacha kadha, wakaporomoka baadhi yao. Mkuu wa kile kikosi akamwambia, kumbukeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alituambiaje? Tusishuke hata kama tutaona wameuawa, ndege wanakula miili yao, sisi tusishuke, tubaki hapa hapa. Na alikuwa na maana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu wale wangelibaki pale lisingeliweza lile jeshi au kile kikosi cha jeshi cha Khalid kupita pale, sababu wao wako juu na wanarusha mishale, ni rahisi kwa walio juu kuwashambulia walio kwa chini. Dhahir wakaporomoka, wakasema ngawira, ngawira, kumbukeni maneno ya Mtume, ngawira bwana, acha tukawahi ngawira. Lakini lengo lao pia kwamba wamekimbia wale, kufanya vile wakatoa fursa kwa Khalid ibn al-Walid kutoka kule na jeshi lake au kikosi chake cha jeshi, wakawavamia Waislamu. Wao Waislamu wako nyuma, kina Khalid wako nyuma ya kina, yuko nyuma ya Waislamu, kwa wakawa wanakata shingo, kata shingo. Yani wewe umevamiwa na adui ambaye hukumjua anatokea wapi, wale waliokuwa wakikimbia walipoona wenzi wao wamekuja kwa nyuma huku, wakageuka na wao hawakukimbia tena, wakawavamia Waislamu. Kwa ikawa Waislamu wanapigwa kulia na kushoto, wakauawa maswahaba watukufu 70 akiwemo Hamza bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, 70 wakauawa. Mpaka wakachanganyikiwa baadhi ya masahaba, wakatupa panga zao baada ya kusikia kwamba Muhammad amekufa, sababu shetani alipiga ukelele kwamba Muhammad kafa, lengo lake ni kupunguza mori kwa masahaba. Kwa hiyo wakatupa baadhi yao panga zao chini. Sahaba mmoja akamuona mtu katupa upanga chini, akamwambia kwa nini umetupa upanga? Akasema Muhammad amekufa. Akamwambia kama kafa, simama na wewe upigane ufe kwa yale yaliyofia. Almuhimu kilikuwa ni kipindi kigumu. Sasa mpaka mwisho wakawa masahaba baadhi yao wako chini ya mawe, milima chini huko, wanajitamba makafiri wa Makka kwamba wameshinda kina Abu Sufyan kabla ya kuslimu kwake. Kwa hiyo katika maneno yalikuwa akiyazungumza kwa kujitamba na kujifaharisha, Abu Sufyan alikuwa akisema u'lu hubal. Hubal ni sanamu wao mkubwa katika masanamu walikuwa wakiwaabudia. Hubal, u'lu hubal, kana kwamba anasema tunamtukuza Hubal, Mungu wetu Hubal ametupa ushindi huu, ametukuka Hubal, tumtukuze Hubal. Mtume Muhammad sallam anasikia yale maneno ya kishirikina yakitoka kwenye kinywa cha Abu Sufyan huko chini ya milima, anaambia masahaba, kwa nini hamumjibu Abu Sufyan? Tuseme nini? Semeni Allahu a'la, Allahu maulana la maula lakum, Allahu maulana la maula lakum, Allah sisi ndiye mola wetu, nyinyi hamna mola. Hii ndio mahali shahidi katika swali aliyouliza ukhti, maulana ndiye mola wetu, la maula lakum. Na kwenye Qur'ani pia imekuja katika sura Muhammad, dhalika bi anna Allah maula alladhina amanu, hilo ni kwa sababu Allah yeye ndiye mola wa wale walioamini. Wa anna alkafirina la maula lahum, na kwamba makafiri hawana mola, kama alivyosema mtume kuambia wale, Allahu maulana la maula lakum. Lakini pia neno maula lina maana zaidi ya hiyo, maana zake hazipungui pungufu ya 10. Maula ina maana ya rafiki, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, yule ambaye mimi ni kipenzi chake basi huyo Ali naye pia awe ni kipenzi chake. Maula ina maana pia kiongozi, maulana. Lakini mara nyingi neno hili hutumika na jamaatu tablighi. Kwa hiyo si vyema kwa ahlu sunna kujifananisha na jamaatu tablighi katika jina kama hilo. Maulana, maulana, vipi maulana? Basi gani? Mkosa majina ya kuitana. Maulana. Ndugu tu gani? Hawa wanaitana Wahindi huko. Maulana, wanaitana Wahindi. Sasa wewe naye pia na vitu kama hivyo. Naam. Nafikiri swali la ukhti ameelewa jibu lake. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.